أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستيال كسود واذا برنامجك ديرد جمعها جمع والباء ياد حليضان أوكالي كمقشان ورباهنت إسلامي آه الفرقان آلا ببرنامجك وحن كسو قد بنا موضوع مهيمة تدبات كان هدو الله أود له دونه وحن أكول فقري دونه موضوع هل كدقي سيهي محا صومالي دا كلا قدبون رابابك فرحة بدن ايو دادتك كفتهي مقالو ينك وحانا نلفلان قينا ايا الشيخ علي عبد الله عبد الله شيخ علي كتين ايو دكتر حنفي عبد الشيخ آدن وكمد اقو يهنك صوماليات ومركلا ايو برنامجك دي ردا تمعها طاب ليل الاني في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس. وهجاك دغيستيال مركله وحنو هودي دي كلين هيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت انا نجلين لفقرك موضوعه وحن برنامجك كدا فرينا وربحين كوبن او وريهنا محسن كو ايغيو سوماليا ايو سيدا اي اساميين روببك ايو دادتك ايو غوبلده اوغو بدن محسن سودو. دلك صوماليا وحا حلي روبات كديرتا او ولي لغو قد جرى كدا اي روبب حوغن كواسو اد اوغا بدن روبب كي هوري ودي اجرى حليادن اوكلا قرر كبيها وحي سببين فتهاد اي داداد غوبلادا وقوي قلباد وحا اوغو دران للك داداد كله سيدا توق دير اي وقوي قلباد اغار كمغالادا هرقيسا وحا اي بيه قادين تضبات كهر جاري اي نيكي كحينا اي سيدو كلا للك صومالي قلباد وحا كل انتاي دادك بدن صدن اي شنقف كدب داداد اي بيه حوغن او كي يميد لنك وبي شبالا صومالي قلباد وحا اي بيه سامين تا اوغو بادن كو ياشين ديگان ندا اي دقموين كو يالا هراراها وبيغا سيدا ايمي مستحيل اي قلافا سيدو كلا مغالاد بلدوين او دعضا برتماها صوماليا وحي قويسس بادن اوغا براكعين عبسي اي كاقبان دادادكا مغالاد جوهر حافظا كاترسان وحا صوغالي بيها غارهان كو وبيغا ادو سيدو كلا وحي بيه اكايان للبارد اد بلاران. markaan eegno magaalada Muqdisho biyuhu waxay saameeyeen qaar ka mid ah wadooyinka inkastoo uusan aad u badnayn roobka ku da'aya gobolada Koonfureed waxa ugu daran Bay iyo Gedo magaalada Baydhabo dad ayaa ku dhintay kadib markii ay daadadku qaadeen waxayna biyaha galeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada intaas waxa dheer in degmooyin iyo deegaanka ka tirsan gobolka Gedo ay fatahadaha wabiga iyo daadadka ka soo horeeyay buuraha ay saameen ku yeesheen degmooyinka Luuq iyo Doolo waxa ku fatahay biyo badan heer ay dadka ku nool xaafadaha qaar u baahdeen doonyo ay halista uga badbaadaan dhanka magaalada Baar dheerana waxa go'day buundadii isku xireysay magaalada labadeeda Gedi jubooyinka ayaa sidoo kale wabiga uu ku soo fatahay dhinaca goobweyn iyo deegaano kale hase ahaatee wilaayada jubooyinka oo gobolladaasi intooda badan ka talisa waxay sameysay tallaabooyin u badan ka hortag ilaa haddana lama sheegin waxyeelooyin aad u waaweyn iyo magaalooyin ay biyuhu qarqiyeen marka laga reebo deegaanka uu roob badan ku da'ay oo la la nool yahay lana la taala ay sida aan xogta ku helnay waxaag waxay ahayd warbixintii Muxsin. markan waxaan soo dhaweynayaa akhyaarta barnaamijka naga qayb galeysa ee Sheikh Ali Katin iyo Dr. Hanafi ku soo dhawaada studio warbixinta Islaamiga Al Furqan. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. وحقك وحن كهرينيه دكتور حنفي ديتوري واد مقليسي وربحنتي انو كده فرني ايوها الكدقة برنامجك اما موضوعة دادتك روببك وبيدا فتهي موح انك انو كوابا صومالي اهان مسي ومسيبوين ايو افوين هير عالمي اه رنتي جوابت سؤاشا اسبح اماليس سؤال ايادو باحذوين او باحن ان برارجو ان ايتهي qofkii wax akhriya ama caalamka la socda ama macluumaadka dunida isee waa aqoon dhaca la socdaan wuxuu dareemayaa waxaan inaysan ahayn wax maanta Soomaali u gaar ah wax ka darana maanta caalamka ka dhacayo marka masuuliyinka maanta dhacayo ee waliba sanadkan intii soo horata aad u dhacay iyo hadda ku socdo ha noqdaano dab kacaya oo kuleelka zaad caalamka meel kasta gaaraya fatahaadi ha noqdo waa wax aad maareeyay adduunada u maareeyay wax la la yaaba dhacayay wax hadda cusub ma aha maareeyay waa cusub ma aha wax hadda aad u sareeyo wa hadaan soo qaadana midna caalamka maanta ee marka fiirisid waxa ka dhacaya masala Mareykanka kale waxa ka dhacayo India waxa ka dhacay marka fiirisid Japan waxa ka dhacayo Libya marka ka dhacayo Morocco waxa ka dhacayo Italy waxa ka dhacayo waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo maanta caalamku u leeyahay waxaan wali yadeen dadka qaar ka xukun ku neysaa boo lixdankii ka hor ee musuubinka caalamku dhimis Morocco kale marka fiirisid waxa dhacaya dhulgo markuu roobkii iyo fatahaad ee bateen waxa dhimanay 3000 oo qof hal mar dhimanayso oo dhulgo aasi ku dhimanayso konton ee 5000 oo qofood ah wax arkiisa baraka oo hal mar markaciiso meel ka barakaciiso dhulgo ah waxad ka wadaamiya dhulgariirkan ka wadahaa dhulgariirkan ka wada waxa dareemaysa marka waxa ka dhacay Liibi marka fiiriso kale waxyaabay ka dhacay magaalada Derne Waaliyad iyo magaalada Banqaasi la yiraahdo marka fiirisid oo fatahaadi ka dhacday ee goosay roobkii wixii daay isku furmeen badii iyo biyo isku furmeen joog kumanaana maanta qaar kood la weesayeen 10,000 la weesayeen le maanta meel ka badal garnadeys marka waxa ma aha musiba gaar ma 30,000 ayaa barakacda la leeyahay oo la weesayeen maanta meel ligi meel loo rar garnayn jeeno kale marka ka hadashid oo a fiirisid waxaan dhawaysanay maalada aan fiirinay roobka halka maalin ka daa roobkaas waxa la yiraahdaa abbiga suu gaaray 740 mm mareyka hadlay waxay yiraahdeen roobka maalinta aan noodaa wuxuu u dhigmaa 6 bilood roobka dhici lahay ayuu u dhigmaa dhahayn roobka ugu dhici jiray 6 bilood waa halka maalin waa halka maalin one day way abbiga suu gaaray 745 mm wiliid magaaradu ma dhahayn marka haduu 10 maalmo duumeen qonaysa roobka u socda maanta waa roob kilo isku day 20 san dhici ka hal meel dhacsa la yaaba marka ka soo tagtay jeeyna marka fiiris oo ka soo gatay waxa arkaysa 3 xal walaal dhimasho jirto 200,000 guriyooda burbura leedahay afghanistan oo kale dadka muslimiinta maanta kuna ma ka aragtid maalada waxa akhri ayo dhayso 406 qof ayaa ku dhimatay qabow ka dhacay meesh ka dhacay iyadoo waliba dadkii u soo gurman lahaa walaalahooda Pakistan ay soo raacdeenayaan oo ay ka saareen wadankoodii oo qaxootiga ka soo bixinayaan waxa arkaysa muslimiin meesha ka taagan meel la fiirsan kara ma suuri marka fiirisid Lubnaan marka fiirisid Tunisia marka fiirisid kuleel waxa ka jiraan caad ahina ka jiro waxa la yiraahdaa maanta adduun meesha ugu dhan waa Mareykanka la Mareykanka maanta waxa isku darsamay dab iyo daad isku darsamay maalin waxaan fiirsanayay muqaal laga soo gudbiyay wadankii dhan magaalada New York hadda fiirisid baabuurtii oo dhan daadada qaad dhulka iska yaalan sida anaga qashiga u qaad ayaa baabuurtii wadanka dhan daadka qaadayba marna waa kuleel iyo dab meelaha ugu waxa kamid Florida meesha magaalada gobolka Florida la yado California kamid New York kamid marka musiibada marka aad fiirisid oo kaleeto ma ahan wax lagu koobi karo Soomaali ee Soomaali adduunka ma la socota sida marka qaar koodba hada Italy marka fiiriso kaleeto Italy marka fiiris gaar ahaan gobolkan la yado Calabria waayaabaysa wax ka dhacay maanta dhulgo ka dhacay marka fiiris waa la yaabaysa dabka ay kuwada ka dhacay oo yaabaysa maalinkaas waxa arkaysa dhulgo waxa lagu leeyahay 500 oo wado oo wadanka magaalada suu gaaray xirantaa lagu leeyahay 500 wado oo wadanka suu aaday waxirantaa lagu leeyahay marka musiibooyinkan ma aha musiibo talyaaniga waliba toddobaadkii la soo dhaafay magaalada Milano oo kale gaadiidka wadooyinka waaweyn ayay sabeenayeen gaadiidkii ama wax qaadi lahaa ama gurmadka ahaa ama raashinka ay waxaan talyaasha Soomaali u taqaan ahaa kullu waxa wadada ka go'anba 500 oo wado oo wadankii oo kamid ay kala go'anba kala xiranba marka musiibooyinkan ma aha musiiba maanta la dhigi karo Soomaali gal Soomaali waa wax aad u yar marka fiirisid laakiin anigu waxaan la yaaba oo aad iyo cajaayib isku waxay tahay jooyo dadkeena maanta markii wax yar oo kuleel dhaco ama arab dhacdana waxay u qeylinayaan gaali u qeylinayaan dadka qaarkiis markii ilaahay nimca yar uu keeno roob yar u yimaadana isla markaa hadana gaali u qeylinay marka dadku waxa ka dhumantay jiha ka dhumay maartay meesha ilaahay lagu suurila waxaan wax ka darna maanta jiro waatay in qodobkaas waan gali doonaa ee Soomaalida iyo wax markaasi aad ku toojiheenayso ka aqoonyahan ahaan aan soo dhaweeyo dhankiisa ee Sheikh Cali Abdullah Sheikh Cali Katin Sheikh Cali aragtiyo kala duwan ayaa lagu eegayaa aafooyinkaas iyo masaa'ibtaas caalamka ka socota qoliyaha qaar waxay leeyihiin waa wax iska dabiici ah qaar waxay leeyihiin waa isbeddel ku yimid cimilada maxay tahay marka aragtida saxda ah ee lagu eegayo aafooyinkan bismillaah sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in ma baad أخي جزاك الله خير بارك الله فيك ودواي رونتي أركتيد الصحدة اللي قوئيغا يا واحدة كون كان الله خالقه أبو ري أياجر وحكستو كون كان كرد عيانا ووحو إلهي سبحانه وتعالى وقدريو وحسكي ميت وضبيعات كانتي أما وحاويان قاعوة الوسي داو كاني وحاصلن ما وحا الصعنا يوردن ووح الله سبحانه وتعالى اللي كون كان أبو ري وسو قدرو جانقو يويان أساس بسعونيان أسبابنا وهيك أنت أسباب تاس وحين قنكرتا وحدتك يقول لي ماذين الله سبحانه وتعالى وحليه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون ما كنول كان يعني فسادك فساد يعني بارو نغكرة مر أبارو نغكرة مر دارو نغكرة مر دلقريو نغكرة مر كويرو نغكرة مر انتاسو نوع سبدلي كرة mar dadku islaaxayaas baabiye noqon kara yani masaabto badan yihiin dadku wax ay kasbadeen bu ku yimi si ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhansiyo wixii ay sameeyeen waxaan kamidow ama asabakum musibat bima kasabat aydikum wa yahfa an kathir wal in balan ba ilaahay say dhaafaya waxa dadku ay kasbadeen hadii la wada qaban laha adduunka wax jooga lama arkeen boo baabiin laha laakiin wax badan ayaa la saga dhaafay ilaahay waxfinaa subhanahu wa ta'ala waxa kale ku imaan kara arimaha noocaan ah dadku wanaagsan baa la imtixaanayaa anbiyaada baa la imtixaanay dadkii anbiyaada raacay oo asxaabta ah iyo saalixiintii wanaagsanaa oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku toosnaa amarkiisa ayaa imtixaanad ku dhacayeen ayagana ibtilaawo ajr bay ku helayaan masaa'ibtan ku dhacay laftirkeeda ku cibra qaadanayaan wax weyn baa wa kordhaya marka yaacni waxa weeyaan waxyaalaha dadka calmaaniyiinta iyo dadka la halmaala iyo dadka reer galbeedka raacsan oo shaydaanku u maartay dhumeeyay meeshii dadka rabay ilaahay u soo toobad keenaan oo waxaan dhacay ku cibra qaataan ayaa waxa loo saarinaya meel kale waxa leeyahay laba dhagax kala sikatay qaaca halka lagu furay wax aan jirin loo sheegay waxaan waa sheeydaanka soo dhimintiis waxa la raa waxa markay dhacaan in la fahmo xal Allah xaq inay ka yimaadaan oo saa loo fahmo la fahmo wayahay Dr. Hanafi musiibooyinka marka laga hadlayo dalka Soomaaliya mashruuc ayaa laga sameeyaa dadba ka taajira hay adu ayaa ka sameysma waaba lagu talagalaa halka caalamka aad arkayso inuu ka duwan yahay oo tacawun iyo dadaal farabadan iyo hab mutadawacnimo ah dadku ay u shaqeynayaan oo la iskaalmeysanayo maxay tahay Soomaalida waliba marka aan ka hadlayno systemka dawliga ah ama nidaamyada ka jira meelaha qaar in mashruuc laga sameeyo masaa'ibta bismillaahir rahmaan rahiim waxay ila tahay ani aragtideyda waa dhaqan xumo horto dadkan wax bixinayo mashruucdan bixinayo hay'adaha lagu tilmaamayo sidoo marka wax bixina ujeedooyin kale yihiin wax la iska kaasiyana ma jiraan qofka doqon kuma umaleen ma wax la iska kaasiyana haba yaraatay ma jiraan waxa ujeeddo laga leeyahay waxa tahay koo ee gaalada wax u bixinayso hay'adaha loo sameystay koo dadkan gaalada la jecleysiyo waa mid ugu muhiimsan la sameeyay waa mid labaad qofka in dhaqankiisa iyo islaanimadiisa laga fogeeyo waa mid saddexaad dadka in la baro dhaqanka gaalada ee leedahay in la baro joog xishoodka amaanada naxariista tacawun waxaas in si lagaaga baabiyo anmaan waxa uu sahay hay'ad waxa uu sahay balweyna marka shaqay jirtay nimbi maan waxa uu sii 100 kun dollar in siis 100 kun ay siisaneen farax saar ninku 100 kun wataa iimid xuri hay'ad aanu shaqeeyaa 100 kun ay siisay waxay tiri ku tasarruf saadonta samay waxaana ninka ku siiyay lacagtan ku siiyay mowdi sabta ku siiyay wallahi wuxuu iida hal shay buu idin bisuuray joohar ma ina xasuusataan cid kale idin maqan ay wax idin sii karto inay tahay oo biri isku halaysaan waxa idin siineyno ina idin siineyna kalgacayl aan idin siina aan idin jecelnahay beentis waan kalgacayl ma aanan dhahay jee waxaan hadda dadkan iska adin maxa ka qabtaan dad ninka wuxuu ka sameysanaa wixii marka la siiyo asaa ku xadayo asaa waardii ka sameysanayo asaa baabuurkiisa ka ijaarnay asaa wuxuu ka sameeyay waxa uu soo dhawaa wax inta la balaan gareeyay loogu talay qofka in la baraba in dhaqanka islaamka laga baabiyo marka qof wax ku siina isxaan ku siina ma jire waxa wax lagu siina ujeeddo lagaalada ujeeddadu waxay tahay inaad adin marba waxna waxba qabsanin way dhaqankan marka ah in musiibo laga macaasho halkee laga keenay waxa laga keenay dadka waxaan ka shaqeynayo ee la soo dirsanay ama wasiir laga dhigay ama dowlad laga dhigay ayaa wixii yihiin wixii dadka uu liitay ah dad waxa la yaqaan waayid hore aad qof markuu aqoon leh damiir leeyahay adduunka waxa arkaysa maxaa waxaan fiirnay talaano kaleeto waxa arkay 5000 oo mutadawiciina oo dhaqaatiir leh oo injineer leh oo shaqaale leh oo wadanka ka shaqeynaya oo wax qabanaysa oo waxba aan raadinaynin laakiin kan wuxuu ku shaqeynaya kii dadku u liiteen laga keenay inuu Mareykanka laakiin wuxuu ku shaqeynaya umada inuu wuxuuda dhaco bari markuu waxa laga rabaa in yara maartu umadii waa kuwaas madaxdiina ayaa idin waa kuwaas xidhi qabana markuu waxa lagu tala galay umadaan wixeed in la baabiyo umadaan maanka say gacanta taagnaato umadaan wax qabsanin ma jiro qof maanta aqoon dhawr umadaan qabsan hal magaalo maanta dhahad maalada waxa maqlay baldeena maqlay waxa leeyahay maanta garoonki meel laga soo deeyay mala konton jeer mashruu garoonka looga shaqeynaa wala sameey kulli waa lucunay 6 milyan aan lucunay 3 milyan aan lucunay 4 milyan aan lucunay intaas nin dhig karma warshad iyo xageeligi waxa nin karma la maxay la waa silsilad isku xiran oo dhaqan noqotay weey wayahay dhageystayaal wali waxaan dhex maqoorayna barnaamijka diirada jimcaha oo aan maanta kula fagureyno daadadka iyo roobabka lixaad kale ee ka daaya Soomaaliya iyadoo halku dhiga barnaamijka uu yahay maxaa Soomaalida kala gudboon arrimahaasi ee shaqalkatiin roobku waxa la isla ogol yahay iyo biyaha inay yihiin faa'iido inay yihiin raxmad dhinacna adiga ayaa sheegay inay ciqaab yihiin oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ku ciqaabo adoomadiisa cida uu doono taas marka laga yimaado waxa hadda socda ciqaaba misawa ibtila imtixaan maxaa lagu tilmaamaya بسم الله صلى الله عليه وسلم على محمد بعد هنتو واحد الصعداء إثارة جسمين كرتا وحاسيين مجرتو الحق يسكت من سبحانه وتعالى ضدك يكون عيانا اسكو قاب ما وردونكو حلوقيا ما انت فسادك اكو بضل يعني اي حمان ماشي قد بيسالة قارة معنا وفسادك مشرق مغربة هو عميمي اخلاق حمادة دين لانتع هذا واحد أضبط وياها عندما واحد لويا قانه يعني واحد إلحادك وضدك إلهي جريتان كيس بيديني يعني هو مش أودن بيس الله كره مركب فساد كم ما أنتهرت أدب أم قنايا مركب القرآن كأخرسه ويكون صباح يسا واحد بعدين كان ما نيان وما ذي هراء مش مرين وحين مرين الله سبحانه وتعالى في سورة عن كبود مكياه اللي وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبي فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيح ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا انت سلسو دري قاروا وروك اللجري قاروا حوا بيال وما شيء قار حان بدو شلو غسو دادي لكن كل وض محارتا سيقول دعدا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمهم وحاي سمايين أيو بالغو عقابي مدك وحرم ولغو در صدايهم يعني ده في عن هدايب الجيران واسكب أقليات ما انتح فساد كين او بدايحي بلاي هدايت ما انضو ما واحد يقول عيسى انت فساد قد ذكرية ما اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة انت يعني ظلمك السماي السكرية كل عمايسة سيقود بأول عيسى اذا نزل البلاء يعم الطالحة وصالح مارك فساد كهورت ما دو بدايحي لبكون اتاقينيحي waxa uu u dhacay cuquubadaani dadka inay afra qaataan oo Ilaahay u soo laabtaan xikmadda meesha ku jirto Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu kale yeeyaan in hadii ay dhacdo marka dad wanaagsan in wax ku gaaraan yani waa ibtilaa wala imtixaan ay dadku wara salaftirkooda nabi sallallahu alayhi wasallam hadithka waa sax wada garanaysa wuxuu leeyahay in ashadda naasi balaan al-anbiya thumma alladheena yalunhum ayu tarmaam dadku waxa ugu adag xaga imtixaanka anbiya كدي من ذا كسيح حاجة يعني تقوى إلهي كحراشيز أيه كحرانتا أشهد الناس بلا أنبياء ثم صالحون صالحين تكو حاجة إن كان أحدهم لا يبتلى بالفقر أيه كم ذاك أنبياء مصالحين تا فقر ولا امتحانها حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحبوها هل بستوس كحر بس وأدوك أنا بكهستا وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء qofku wuxuu ku farxayaa balaayada imtixaanka uu ku farxayaa sida anagu barwaaqada iyo barwaaqo sooranka iyo waxaan hadda adduunyada laga daba dhacay lagu farxay lafdigaas oo yaani soonkii qeyrkood ba ay wariyaan alfaadan kala duwan haddii ku soo arortay waxay ku tusinaysaa yaani meesha wax gaarsiisan yihiin marka waxa weeyaan arintan hadda socota Ilaahay baa garanaya wax hadda ay loola jeedo laakiin waxaan leenahay marka nusuusta akhriso yaani quraanka aad akhriso sunnada nabi sallallahu alayhi wasallam akhriso waxa ku soo baxaysa يعني انت با امتحان او اي ماذا عقابنا او اي ماذا جرمنا او اي ماذا انت هم مصائبته وي ماذا اسكو درسي وتهي اديق يو دكتور حنفي با وان ايدين سو لابانيا مركنا وحا نسو غاري وريسيو لغا قاداي ولاد ولايات اسلاميغا اه قار كميد اه وواليغا ولايات اسلاميغا اه شبلها هوسه ايو واليغا باي وحانا اي كورميان سامينتا روببكا محمد علي آذن ايا مركو هرا وحا او ورايستي واليغا ولايات اسلاميغا اه شبلها هوسه شيخ عبد السمد ابو عبد الرحمن اي الوالي سودو سؤاشي نكواد وحا اي تهي إلا اي هاد انت ان لأج اي سامينتا بيها كو يشين ولايات اسلاميغا اه شبلها هوسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاك الله خير ودوهي كل يساء كور قبنو قول كسي قود ميلا بضان يروب كداي وبيقنا بيه لحال لا يوكيني هذا انت الحسي كره وحيالها وقيستي وبيقى وحاكم إذا إلا استغال فراض ايا دقم ذا أفقوي بيها كفتهين وبيقى وكفتهي لكن إلهي سبحانه وتعالى ايكم هاتسن فراها استغال كأه والا حري وحاكالي دقم ذا أفقوي إلا استح فراض ايو كفتهي وبيقى إذا نصدق لتوالو قوليستي والا حري قريولي كوي لا تنفراض ميلاس وبيقى كفتهي إيه نصدق لتوالا حري الحمد لله وانا لو قوليستي كنت واري استي اتوان فراض يو بيقى كفتهي إيه نصدق لتوالو قوليستي وانا لحري جانا علي وحو ولو كفتهي إلا إيه تضوفرات إيه أنا الحمد لله وانا لحري لمان توضو على وانا لحري وانا لو قوليستي إلهي سبحانه وتعالى أي نوفذ ذي مركة إسكاشي ذي ولايذي يدادك شعبك وعي قلم بذن الوسم يدادكنا أي أرنت إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى بعد الله إيه نوصر قشي فراها صدمان إلا وضي حره سيدي أي دو جهدين أمام حاد قبتين إلا إيه إيمنك جزاك الله خير إن كل واحد بذن دي فراها دا أنقصوا الشكيرين دمان وينوصر قشي إنا نحرنه waxa kale no soo ragashay kunyburu nafteeda waxa ka socota bi saarid meelahi biyaha isoo galeen iyo warihi magaalada dhexda ee buuxsamay waxa lagu hol jiray gudina waa loo saaray in biyihi laga saaro si dadka waxa ween biyihi iyo waxa ay loobin ayaa insha Allah taala idina no soo ragashay jazaakallahu khair ugu dambeyn maxaa idin qorsheysan jazaakallahu khair kulliba insha Allah taala waxa rajaynaynaa ilaahi subhanahu taala inuu nagu imtixaamin nimcadan socoto oo imtixaan oo noo dhigana alla ka waydiisanina waxa noo qorsheysan insha Allah taala dadka in la wacyi geliyo waxa kale gudiya dhisan hadda degmooyinka kulli hadda kasoo sheekeynay gudiya ka dhisan gudi gobolna waa dhisan yahay si hooshaas ay ula tacaalaan oo dadka xanuunkaas ay ula qaybsadaan wixii la qaban karaan la qabto hooshaas inay socoto waxa ay noo qorsheysan ka mid tahay hadda Ilaahay subhanahu taala uu wiidisanina inuu nagu imtixaamin nimcadan barwaaqadan la helay inuu Ilaahay subhanahu taala imtixaan uu noo dhigin allaan wiidisanina insha Allah taala waxa guxu aha waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha hoose sheekh abdi samad abu abdirahman sidoo kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay sheekh hamza abu jaafar ayaa waxa uu ka hadlay dhanka wilaayada bay iyo saameynta ay roobabka ku yeesheen alhamdulillahi rabbil alamin alqa'il fi kitabi wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir والقائل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وغهرين وحان أمهد علينا إن الله سبحانه وتعالى نسيين نعمين كي سفرح بذن له واوين أن لسوكو بكرين أين أغهرين نعمة الإسلام والإيمان والأمن والاستقرار والجهاد في سبيل الله بعد ذلك sanad kan kun 1405 iyo 5 hijriga aan walaayadka islaamiga aguud ahaan waxa ka wada daay si siman roobkii deerta oo aad loo sugaayay baahi badanna loo qabay walaayadka islaamiga abay waxay ka mid ahayd walaayadkaasi roobka deerta si fiican ugu urtay xilligii loo baahnaana oo ku soo aaday roobka wuxuu bilowday maalmihii ugu horeeyay bishii Rabiicul Awwal waxaana ku daay roob lagu diirsaday xoolaha iyo dadka intaba ay ku deersadeen roobabkaas ayaa dhinaca kale waxay wateen daadad aad u fara badan oo ka geystay waxyeelo degmooyin iyo deegaanada kamida walaayada islaamiga ah bay deegaanada si gaar ah loo soo calaamadeeyay iyo degmooyinka ay waxyeelada gaareen ayaa waxa kamida kuwan soo socda kow degmada Buurxa Kaba deegaanka Ceel Bashiir Jamaaco Barariye Sagcade Raydabo Tuigab Qarantoole Abdi Ibrahim Luta Kurkuri iyo Madiino iyo deegaamo kale sidoo kale to waxa go'ay wadadii weyneyd ee halbowlaha ahay isku xireysay magaalada Muqdisho iyo walaayadka qayb kamida sida walaayada Bay Bakool iyo walaayada Gada qayb kamida isku xireysay oo laamiga ahayd wadadaas ayaa meelo dhowr ah daadadka ay ka jareen waxaana istaagay dhamaan dhaqdhaqaaqii iyo safaradii iyo socdaaladii wadada mari jiray. Waxaa ka mid ah degmooyinka degmada Baydhabo, sada deegaanka Iidaale iyo magaalada Baydhabo oo runtii ah deegaanka kali ah khasaaraha nafeed ay ka dhacday. Degmada Fulay, deegaanka Doodaale, degmada Berdaala, degmada Labaatan Jiro Nasaydheelo, degmada Qansax Dheere, Kooban, Karambood iyo Barbaare, degmada Ufurow, Lowo Gaduud, Buulacadey, Masaare, Buulo Barag, Doorreebe Eesow iyo Webiyow ama magaalada Ufurow. Dhammaan degmooyinka iyo deegaanada hadda aan soo xusnay ayaa waxaa ka dhacay waxyeelo ay geysteen daadadkii roobka faraha badan ka dhashay. Waxyeeladaas oo isugu jirta dhimasho nafeed oo xoolo nool iyo dad intaba isugu jirto. Dadka dhantay waa 13 qofood, waana magaalada Baydhabo gudaheed, ama xoolaha nool 114 neef oo ari ah iyo geel aan badnayn iyo lo' aan sidaa u badnayn ayaa dhimasho soo gaartay. Burburka kale oo ka dhashay waxaa ka mid ah guryo aan badnayn inay wax gaareen iyo derbiyadoodii oo dudumay, musqulo fara badan oo waxyeelo isoo gaartay. Sidoo kaleeto badarkii dadka muxuu ahaa masagadii dadka ay dhulka ku aasteen oo degmooyinka qaar sida degmada Ufurow iyo degmada Buurxa Kabe iyo deegaamo kale ayaa waxyeelo isoo gaartay. Intaas markii ay dhacday ayaa walaayada Islaamiga Abay waxay u istaagtay inay kawanto ama ay samayso guddi la tacaala fatahaadaha iyo masaa'ibka ka dhashay daadadkaasi. Guddigaas oo isugu jira xeer walaayo iyo xeer degmooyin intaba kana kooban dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida nuqabada iyo culimada iyo ganacsatada iyo maamulada Islaamiga ah, xeer gobol iyo xeer degma intaba, oo aan kuwaas oo aan rajaynayno insha Allahu tacaala wax badan inay ka qaban doonaan dhibaatooyinka ummadda soo gaaraya. Wabillaahi tawfiiq. Wayahay aad baad u mahadsan tahay Dr. Xanafi. Markaan eegno hadda gobolada ugu badan ee Soomaaliya ee daadadka iyo roobabka xooggoodu ay ka da'ayaan waa kuwa waliba webiyada ay maraan, gedaba ha ugu sii darnaato, caafimaad ahaan waxa tahay dhaqtar waliba kiimikada iyo daawada ah pharmacology, maxay tahay dhibaatooyinka caafimaad ahaan ka dhalan karaya iyo fariintaada ee arintaasi ku aadan ee bulshada aad gaarsiinayso? بسم الله الرحمن الرحيم waxaa darana waxa way oo ka dhala kara waxa way cudurro xilliyada roobka aad u bataa jiro oo u gaar oo xilligaas u bata. Waxaa ugu daran marka wareeso cudurkan kanaacada aad buu dhala kartaa oo xeeba ugu khatarsan oo maanta la rabo in dadka ay ka digtoonaadaan ka taxadiraan caruurta iyo si gaar looga fikiro. Waxaa ka dhala kara cuduradan ee shubanka shombiyoodka loo yaqaan ama koloraha keeni kara, waxaas oo dhan waxaa keeni kara biyihii iyo musqulihii iyo wixii la isdhexgalayo. Waa arkeynaa qashinkii iyo warihii iyo togagii iyo meelihii qashinka lagu shubay dhan baa biyihii qaadayaan, wixii baa isdhexgalayo. Marka cuduro waxaa ka dhala kara oo halis ka dhala kara oo la rabaa inay bahda caafimaadka ee mas-uuliyadda saaran tahay inay wacyigelin sii sameeyaan oo dad kala baraarujiyo oo lagu baraarujiyo in maaragtay aad ilmaha loo siiyo mara kanaacada, in maaragtay meelaha biyaha fadhiya biyaha la iska socodsiiyo, in maaragtay la iska buufiyo, in meeska haddii wax kale la waaxitaa qiiq lagu shido la bixiyo, in maaragtay nadaafada lagu dadaalo, in musqulaha aad looga taxadiro. Waa xilliyada ay khatarta keenka xitaa cudurro kale ta imaakaro jadeecada xilligan kacda, cudurkan kuduudiyaha xilligan kaca, waxyaabaha baarasaydka ka dhashay shubanka iyo gooryaanada haddii ay kacaan. Marka waxaa loo baahan yahay carabtu waxay tiraahdaa hal dirham oo kahortag lagu bixiyo wuxuu ka fiicanyahay malaayiin lacag oo daaweynta lagu bixiyo. Marka maanta jaanis waxaan haysanaa ummaddeen inaan lagala baqiirin in loo istaago qoladan caafimaadka, wacyigelin zaa'ida la sameeyo, nicmadan ilaahayna si in lagu shukriyo, taxadirkeedana la qaato xagga nadaafadda iyo xagga maaragtay kahortaga in aad loo baraarujo ayaan ku dardaarmayaa. Si gaara cudurada aad u dhasho waxaa kamid ah aad u badan balaharism ku xaliyado ama kaadi dhiiga loo yaqaano ee meelahan webiyada ku badan aad uga dhashaa aad dhici karo. Marka wacyigelintaas in la sameeyo ayaan ku baraarujinayaa. Watahay Sheekh Cali Katin, roobabka iyo biyaha dabcan adduunka marka la fiiriyo way ku kala badan yihiin. Wadamada qaar roobku waa uu ku yar yahay, qaarkood roobku waa uu ku badan yahay, biyaha webiyada xataa waa lagu kala horeeyaa. Waddan haddii ay biyaha ka bataan ama roobabkiisu uu bato ama saatan oo kale daadad iyo roobab ay u yimaadaan, سيلو لنولانيا أجزاك الله خير أخي هذا واحد وهي عندتكو إله سبحانه وتعالى السقع مارة براي سيدي الدنيا ذا أو دخل هاي عندتكو واحد الرواء بيه هو نعمة هذه لقى فائدة وهذا بيارها إيو نلاش نمبابا كبتير سنبا ونالو دي بيه أي سنجرين نالو ما بجرتبه مال نولاك بدأ يكون نولاك أران بيه مركا هذا واحد أركي سميالها قار فائدة الآن بدن ولي خاصة هذا مركي اللي في الصومالية وعركة توبية بدن رغي بدن خريباية هذه مركة ما الله أصلا ما يسديه أو بيحرانة بيها سوحة لغة فائدة سكرة أي نوع مشاريع لغة فائدة سكرة بيها الورابي وإن كورنت اللي قد لليه وإن مارة واحد بدن لغة خبصده بيها أنت قريبي لهاي وتوب باب قيدها الدمين لهاي وقولي الدمين لهاي وعرق قريبي لهاي يعني واحد بدن بلغة فائدة سكرة ولكو حركة يسا مرة بيها دردري مرة أوالي بابا يعني حولي وبختنا يعني بذكي أم باقبانا يوحليها بويدة الله نعمي رفاد بلغة مرية لكن هدي يعني وحركيسا انت صوه تغوى وين ومركز تمرأي ونوك اوه بياح من مركي اوالها لقار وبابدك بابا ايان وصوماليا كمال بدلو كمي دها مركي وحال ربا ان لوغا فائدة يستو وبياها لوغا فائدة يستو ذاتك ادو حركيسا ودمدا قار يعني نوك بيه ده يسير ويقولي كده سنايا وحن نظام سنايا وحبي سنايا مركا وحان اسلايا هاي ذاتكو اني ابسو جيستان biyahan intii masiibo ay ku noqon lahayd in qaabka looga faa'iideysto oo nool laga dhigto oo biyaha lagu tala galo xilliga la sii biyaha adba isoo rogman karaan la qiyaaso xilligaas oo laga faa'iideysto wax loo sii diyaarsado in xilliga biyaha macna yimaadaan nolol waa karo oo wax bilaa la qaxan baa haliftiisa qaato oo meesha waa arala meel tagu meel taag u raadsan noqolaysa moqta laakiin xilliga aysan biyuhu jirin waa in loo sii diyaarsado qaabka loo nool la biyaha dhibaato jirto waxa kamid ah magaalooyinka qaar cabaadka baxaya meeshi bi mareen kale dhistaba guriga laga taagay muqdisho kaliya ma aan meel kasta hadda meesha leera meesha gudda meel kamida baar dheero kale waa laga xabanay macnaha guriga meesha waxa la dhistay biyo maraayeen magaalooyin badan laga hadda qarno kale waxa ka dhacay loo qarno guriga maxaa keenay magaalo toga dhaxmar toga dhist guriga laga taagay marka hadii boodooyinkii iyo birambiye mareenadii yacni la xiram ahayn waxay inta la furo in looga faa'iideysto waxyaalo kale oo meel biyo sidii loo sameeyo oo laga faa'iideysto laakiin ayaga inta la dhex dhiso waa fowday ka mid tahay iyo nooshiyo dadka iska qaribanaya ayaga qaribayaan biyaha marka qaabkii loo noolaan lahaa dadku yacni maba hayaan dariiqeedii marka inay ku halaagsamaan waa waxay gacmada ku kasbadeen iyagaas halaagay wayahay qaybaha dambe ayaan ku dhownahay dr xanafi isla su-aashan ayay ku lamaan tahay Soomaalida marka la eego fooyinkan oo kale daadadkii iyo roobabkii ugu xooganaa ee hadda noogu dhow taariikhda waa 1996-97 maxaa marka ka qaldan istaraatiijiyan dadka Soomaaliyeed mar walba isla sidii ayay ugu dhacayaan fooyinkii iyo macnaheedu waxaan ka wadaa saameynta mar walba waa sidii un maxaa qaldan marka waxaan leeyahay waxaa qaldan qorshe la'aan qorshan waxaa sameeyay dad aqoon laha sameeyo dadku markay aqoonta ay leeyihiin arabtu waxa ku maamahdaa ida sakatal juhalu xalat al mashakil waxa jahiliinta dad iska aamusan mushkilad kale waxa xalmeysa umadan Soomaali maanta waxa halaaga oo baabiina waxa way dad juhala ah oo kaba qaadayaal ah oo nacamliyaal ah oo gaala keensatay oo karti lahayn oo aqoon lahayn oo yuri Mareykan laga soo dara umadii horboodaha waan iska aqoon zamanka soo nabiga sheegayo aqoon zamanka dadku waxa hoggaamin doona dadka u liita hoggaamin doona umad dhan baa hoggaamin u leeyahay maratay mid wax ma tara waxba qaba karin marka qorshe ma jiro hadii marka umadan ay hoggaamin lahayn dad aqoon leh oo amaana leh oo Alla ka baqayo qorshe deji lahayn caalamka fiir hadan tusaale yar aan seenaya todobaadkii 1997 bufatahaad weyn markay dhacday anaga dowladu ma jirin weyn oo markaas ma jirin umada si isku gurmeys waa aragtay waxaan xasuusaa doomada lagu shaqeynay ila baadheer la tagay luuqa la tagay jidiba la tagay kismaaya la tagay balweyna la tagay umada dhan waa horgameys waa shaqeynay waa orday waa isku funad umada ma kala lahayn maartay gurmada socda meel ka salcaga laga keenay raashin inta duuqa doomina meel ka sal gaarsiinay umada ma laha maanta qorshe la bari ma xal laga fikir kara waxa xusiimdan ilaahay fadhigisa waan waxaan ku faraxnaa oo maanta wilaayadka aan ku aragnay ayaan dhahaa suuq aqoonyahanada halkan jooga ilaahay ha barakeeyo subxaanahu ta'aala aadba waxa lagu fikiray magaalada buula falaal yiraa tusaale ahaan ayaa in loo qodo riigag baa la keenay waa laga fikiray wax ka saalasim waa laga fikiray waxaa lagu fikiray in biyahan roobka ka imaanay ee soo yaacayo in biyagin loogu sameeyo maanta ilaahay fadhigis fiiri intii aqoonta lahayd markay fikirtay maanta buula falaay 20 sano 30 sano haday iska socoto xitaa biyagin la haysta ولا عبيو ولا قويسنة عيلنا كما إيمانين وبينا ما مروا وهو حياه لو فرحوا ما هشان عربي أوكلتا إله فدو حالو فانا كميتا كونتون إشان كيرو مترا لو فكري مسكح دالة في ديسي وقوي هنا اسكو يميد عيرها لغا قد مركفوك وبيه لغا هالي هالكاسي بيها لغا سينيا ومركي هورا عيل موانو كقدني ما كقدني والو سكس هالو قدو واكسو بيحو إله مركي سبحانه وتعالى مقراتي مركو حان كوضا inu umada qorsho loo sameeyo oo aan laga fikiray maanta maxaa la cunay maanta maxaa la yahay ee laga fikiray waa in la helo umadaan barri maxay u baahan tahay umada maanta yararka ay soo kacayso barri maxay u baahan yihiin war caafimaadkooda maxay u baahan yahay tiknoolajiyadooda maxay u baahan tahay sideedaba Soomaalida hadda dhameelaha ka qayqaynayso wax umad qaran u fikira oo umadaan inay waxaan ka dhaxeyn u fikiraa damirka lama jirabo nin la qabiil iyo balaay iyo gobolaysi beela lagu abuure marka aan waxaan qaba aasaaska waxay tahay laga fikir waxa soo socdo in la gaar doon kara ku caalamay subhanahu ta'ala laakiin laga fikir la balaan gare oo loo qorsheeyo ayaa loo baahan wayahay gunaanadkii ayaan soo gaarnay ee shaqaal Cabdullaahi Shaqaale Katiin waxaanu ka soo hadalnay Soomaaliya iyo si guud ahaaneed ee fatahadaha iyo roobabka halka ay marayaan caalamka iyo xilligan waxa ka jira masiibooyinka aragtida rasmiga ah ee lagu milicsanayo caafimaad ahaan ee dhibaatooyinka laga dhaxli karayo ee fatahadaha iyo roobabka istaraatiijiyan maxaa Soomaalida ka qaldan arrimahaas ayaad soo falanqayseen ugu dambeyntii wali fatahaduhu way taagan yihiin maxaa xal ah horta xalka waa iska daahir weey muuqanaya xalka uu weyn waxa weeyaan dadku afiru ila Allah ila subhanahu wa subhanahu wa ta'ala ila utawad keenan ila isudiiban markaas xalka uu wanaagsanaanaya sidoo kale ilaahay ka cabsada masaalixda naftooda ilaahay wuu tusinayaa haddii laakiin Allah halmaamaan ilaahay subhanahu wa ta'ala halmaansinaya masaalixdi ay qabsan lahayn wuu halmaansinayaa waxa loo geeyay nabi sallallahu alayhi wasallam maalin jumca soo khutba akhrinaya nin baa u yimid markaas uu ummadii waa halagsantay dhibaato jirta awar meel mari kara ma laha waxa wali waa baabeen dadka waa baabeen nabi sallallahu alayhi wasallam kor taagay ilaahay buu bariyay islamarkii roob bilowday hal usbuu ayu socday usbuuci dam isla ninkii electricity la tilmaamay inuu soo galo hadan soo qaylinay dhaawadooyinka waa go'in dadkii biya lay waa meel maramale markaankaas uu Allah ma xawaalayna walaa calayna nimada Ilaahay kor iyo lama dhahay Ilaahay nimada keri mugt Ilaahu hareerayna ku di meelaha loo baahay daaq Ilaahu gee ummad meelaha degaysay guriyohooda Ilaahu ku nabad gali marka yaani roobka markasta waa nicme Ilaahay oo Ilaahay nasi subhanahu wa ta'ala hadii dar u yimaana waxaanu kasbanay marka Ilaahay u soo noqono subhanahu wa ta'ala alla laga cabsado waxaan kala dardaarmayna dadku inuu isku xiraada xilliga dhibaatooyinka iyo loo kala nugul yahay nin waxbu haysta dadna waxa laga yahay dhorka kilo bariis oo guriga u taala waxay isu helin hadii intee taad ka qaado qof macla ku soo dhaacay baa hadlis marka dadka dariska iyo dadka magaalooyinka isla degan iyo dadka qaraabada iyo dadka maxgaradka dadka wax haysta ilaa waxsiiyay in umada masaakiinta oo marasta oo danyarta loo gurmado wax loo qabto waxa loo aruuriyo dadku isku istaagaan dad magaalada guud biya ka galaan oo cawaad ku musuushi biya ka buuxiyeen oo meel gasho aan la arag oo sariiray meel ka qaadin joogayaasha yarka guriga ku yeelay oo meel ku heeto aad haysan waana qol uga baxda adigana oo tan qolkaana isku ciriisanaya kan adigu soo gal la gacal isma cariyay dadku is jaceylku muujiyo walimadii muqto yaani is gurmadkii uu muuqdo qaybta kale waa inay is qaali kartaa wuxuu ku soo dhaweyn karaa barakallahu fiik way hay aad baad u mahadsantahay dr Hanafi dhankaaga soo dhawow maxaa dardaarna dardaar horta sheekh aanu dhameeyay ilaahay ha barakee subhaanahu wa ta'aala laakiin ummada Soomaali waxaan ku baraarujinayaa war waxa maanta da Soomaali ka jiro wax ka darna caalamka ka jiro wax aad iyo kun jeer ka darna ka jira caalamka inaan loo maleeyin maartii maanta gede iyo waxa ka taagan iyo luuq iyo maanta wax la sheeyahay wax ka darna ka jira caalamka ka jiro waxaan ku baraarujinayaa marka ummada inay marka horeba ay ka fikirto ummadan ay marka horeba ay sameysato wax la keed waa inuu jiraa ummadan waa in la fikira maanta waxa loo qeylahay door wax loo gaahitaa samala dad aan maanta hal duuman haysanin oo maanta hal raashin oo keed aan haysanin oo maanta la saamaxa la hadii cudurro dhacaan aan wax keed daawo haysanin oo maanta waxa aan isku tashanin ee maalinka se gacmaha gaal u taaganay maalinki awaarti maadana gacmaha gaal u taaganayo maalinki roob iyo barwaaqo maana gaal gacmaha u taaganayo ummada ma sii ku soconaysa sii ku noolaanaysa aqli ma haasan gaal maanta kuma soo gurmi karo waxaanu kuma qaban karo tiisa haysta maanta gaalada ayaa maanta baabo ura isku baabo ilaahay baabi subxaanahu wa ta'aala gaalka ilaahay ku dhaari 500 kun qof hal mar muslimiina layna isxaal ruux ku qaanan may kula ta ilaahay ku dhaari meesha gacanta loo taagana waa mareykan mareykan waa u jeedaan wax maanta ka sameeyna falastiin waa u jeedaan ilaahay ku dhaari ninka damiirka leh maanta mareykan wax ku sugayaa maanta ninka maanta ka suga mareykan wax ku sugayaa ya ila in ku dhani ku walaalaha soo farasi walaalahan ma bas walimadu waa been sidii shaqo sheegay aqifina ma bishna ishana walaalkeen rasmi waa falastiin kuwa ilaahay baa nooshay subhanahu wa ta'ala inna mal mu'minuun ikhwa ilaahay baa nooshay subhanahu wa ta'ala marka ummadu inay isku tashato oo ummadan ay ilaahay ku xiranto subhanahu wa ta'ala oo kayd la sameysto maanta fiira wax caalamka waxa jira wadamo dhul dhan waxa jira adaatada indonesia adaatada meelahaas adaatada oo kale waa wada bad waa idan ba wada biyo waa waa lagu dhaxlo leeyahay waxaan hadda maanta la sheegay gudi waxa la sheegay kullu waa tuugo mooreen gacmo kala xaday waa janis u arkaan ba qaarkood waxaan taagnayna anaga oo aney shakhsi aan arkay mar aan johar joog waxa arkay kuu wiiga ayga furayba si maaratay wax lagu soo qaato indheegan saare ma inta wax la sheekeyna ma ya war xalay waa xaq waa xirnada maxaan dhacay ma waxa la yiri qoladii aan baxday way soo furtay waxa rataa mashruuc asin wax laga soo gilaarba walaalaha ku dhaare umad in ay is halaajiso oo wiiga isku furto si gaalo wax u qabato umada maxaa laga sugeya marka waxaan oo waa hay'ada ay leeyihiin waxaan gudii leeyihiin waa wax daneysayaal waay dantooda bay ka fikiraan mooyaan ummadan dantooda ka fikiri maayaan marka ummada ilaah uu noqoto subhanahu wa ta'ala sheekh soo sheegay waxaan biyo socda hadii maanta uu fikir in meel isku shubo kun sano biyo laan baxdeenba abaar ma dhacdeenba maanta ma dhacdeenba ma dhacdeenba dhuruubtan aan iska dhaafino dhulmigan aan iska deyno ilaahna aan u toobad keeno aan isku naxariisano waalima aan dab aan u sheegno maanta u jeedin guriga biyo ku jira nima maanta cunta haysanin walaalka kale waan wax qotaa aloo baahan yahay intaasan ku soo koobayna billahi tawfiq aadad mahadsantahay dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqeynaynay mowduuca halku dhageysu yahay maxaa soomaalida kala gudboon daadadka iyo biyaha fatahaya waxaana mahadiga ka gaadho aanu leenahay oo nagala qayb galay dr xanafi cabdi sheekh aadan iyo sheikh cali cabdulaahi cabdulle sheekh cali katiin tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون.